Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Aziz dostlar, Efendimizin cihana bıraktığı o derin izleri anlamaya çalışıyoruz. İz zaten yıllar yılı geçse de varlığını devam ettiren bir şeydir. Ama izi atan bir de peygamber olursa, izi atan, izi bırakan bir de onun mübarek ellerinde yetişen ashab olursa, izi bırakan büyüklerimiz dediğimiz yolumuzun rehberleri olursa, o iz biraz daha anlam kazanır. Ve biz ne kadar o izi takip noktasında hassas olursak, gayret gösterirsek o kadar da istifade ederiz. Şimdi biz Suffa Mektebi'nde Efendimizin talim ve terbiye sahasında aleme bıraktığı izleri anlamaya çalışıyoruz. Bundan daha derin bir iz mi var? Bundan daha mühim bir iz mi var? Onun için Allah o izden bizi ayırmasın. Hakkıyla bizlere takip ettirsin. O izlere layık adımlar attırsın inşallah bizlere. Hep derim ya derslerde, şimdi ashabtan ya da Suffa Mektebi'nden talebelere konuk olacağız, misafir olacağız diye. Aslında o misafir ifadesinin de o günlere ait bir delili ya da bir hatırası var. Mesela Suffa Mektebi'nin en gözde talebelerinden hem de hocalarından biri olan Ebu Hureyre, Suffa Mektebi'nin talebelerini bizlere tanıtırken Ediyaful İslam ifadesini kullanır. Ediyaful İslam, İslam'ın misafirleri demektir. O kendisini ve kendisi gibi olan kardeşlerini bize tanıtırken böyle tanıtır. Biz İslam'ın misafirleriyiz der. Ve biz de o İslam'ın misafirlerine konuk olmaya çalışıyoruz. Aslında bazen o misafirleri kendimize misafir kılıyoruz. Bazen biz onlara misafir oluyoruz. Ama ister ev sahibi onlar olsun, konuk biz olalım. İster ev sahibi biz olalım, konuk onlar olsun. Her açıdan da bize inanılmaz derecede mesajlar veriyorlar. Bu mesajların neler olduğunu gördük birkaç derstir. O yiğitlerden birkaçını burada işlemeye, anlamaya çalışırken sizler de şahit oldunuz. Biz şimdiye kadar Ammar dedik, Übey İbni Kab dedik, Süheyb-i Rumi dedik, Muaz İbni Cebel dedik. Muaz biraz fazla dememiz gerekirdi ama artık yetecek miktarda, kifayet oranında, zamanın vefa ettiği oranda diyebildik. Salim Mevla Ebu Huzeyfe dedik. O yiğit insanı Hazreti Ömer'in o güzel ifadelerinin ışığında anlamaya çalıştık. Enes'in kardeşi, yiğitler yiğidi Bera dedik. Bera İbni Malik dedik. Bugün de yine bir muhacirden, bir ensardan, iki talebeden ilham alarak yürüyeceğiz. İki talebeye misafir olacağız. Ebu Hureyre'nin ifadesini kullanalım. Önce muhacirden başlayalım. Nasıl birine konuk olacağız bugün? Öyle biri ki 23 yıl boyunca bilafasıla Allah Resulü'nün arkasında yürümüş. Ama bu sahabinin biraz bahtsızlığı var. Nedir o bahtsızlığı? İnanın ki tanımıyoruz. Şimdi ben adını söyleyince, onun tadını söyleyince, yani hayatına ait bazı şeyleri söyleyince, içimizden bazı kardeşlerimiz bunu itiraf edecekler. Ya biz bu ismi de, bu hayatı da hiç bu kadar bilmiyorduk. Zaten biz talebeleri işlerken en başta ne dedik? Bu vesileyle aslında çok fazla tanımadığımız isimleri de tanımaya çalışacağız. Kim bu zat? Halid İbni Said. İsmi bu. Halid İbni Said. İlklerden, ilk günler Müslüman olanlardan. Hatta onun kızı Ümmü Said'in şöyle bir delili var, şöyle bir sözü var. Eğer o sözü bizler de doğru olarak kabul edersek, kızının söylediği söz şu: babam İslam'ın beşinci erkek sahabisidir. Düşünün, ilkler kimse, hemen onun arkasından gelen beşinci isim budur. Ve biz rivayetlere baktığımız zaman da beş olmasa on olsun ama ondan ötesi değildir. Yani on birinci değildir. Gerçekten de Müslüman olan ilk on isme girer Halid İbni Said. Biz Halid İbni Said'i hangi serlevhayla tanımaya çalışacağız? Serlevhamızı söyleyelim, öyle yürümeye başlayalım. Serlevhamız şu: İlmi bağlayan sahabi Halid İbni Said. İlmi bağlayan sahabi. Ne demek ilmin bağlanması, ona geleceğiz. Aslında ben Efendimiz'den ilham alarak konuştum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bazen hafızasından şikayet edip yanına gelenlere bir şeyler tavsiye ediyor. Mesela ashabtan biri, ya Resulallah seni dinliyorum ama meclisinden çıkar çıkmaz dinlediklerimi unutuyorum. Ne yapayım? Efendimiz dedi ki, sağ elinden yardım iste. Yani yaz. Sağ elinden yardım iste, budur. Yaz demektir. Daha ötesini bize Abdullah İbni Amr İbni As rivayet ediyor. O da bir gün Efendimiz'e gelir. Ya Resulallah, unutuyorum. Bir şeyleri hıfzetmeye çalışıyorum ama senin yanından çıkınca unutuyorum. Ne yapayım? İlmi bağla dedi. Abdullah anlamadı. Ne demek ya Resulallah ilmi bağla? Kitabet dedi. Yani yaz dedi. İlmin bağlanması, ilmin kayıt altına alınmasıdır. Abdullah İbni Amr Efendimizin bu sözünü o kadar doğru anladı ki bu sefer ondan ne duyduysa yazdı. Ne duyduysa. Ashab bu hali görünce itiraz ettiler. Ey Abdullah dediler. Efendimiz de bir beşerdir. Bazen kızar, bazen sevinir. Bazen sevinçli bir halde, bazen kızgın bir halde bazı sözler söyleyebilir. Şimdi sen bunları kayıt altına alırsan ileride diğer insanların başına iş açarsın. Vallahi dedi, ben soracağım. Efendimiz'e gidip soracağım. Yaz derse yazarım, yazma derse yazmam. Vardı Efendimiz'in yanına, sordu. Efendimiz ne dedi? Yaz ey Abdullah, yaz. Vallahi bu ağızdan Allah'ı memnun etmeyecek tek bir cümle çıkmayacaktır. Hadisler ne zaman yazılmış? Tartışırlar değil mi? Kitab-ı Sadık'a Abdullah İbni Amr'ın oluşturduğu ilk hadis kitabıdır. Ve bu hadis kitabı Efendimiz daha hayattayken yazılmıştır. Ve Allah Resulü'nün izniyle, onayıyla yazılmıştır. Daha ben ne diyeyim? İlmi bağla demiş. Yani ilmi kayıt altına al. İşte biz aslında bugün ilmi bağlayan bir sahabiye konuk olacağız. Onun şahsında kitabeti, ilmin bağlanmasının önemini de konuşacağız inşallah. Hani bizde de bir söz vardır ya, söz uçar, yazı kalır diye. Bugün elinde not olanlar şanslı. En azından benim dediklerim birçoğu onlara gitmeyecek ama olmayanlar yansın hallerine. Elinde kalem olduğu zaman duyduğunu yazanlar hafızalarından gitse dahi var olan o kayıttan dolayı o ilmi kayıt altına almış olurlar. Efendimiz insanın özelliğini biliyor, insan unutur. Unutma noktasında ne kadar aciz olduğumuzu hepimiz de itiraf ediyoruz. Bundan dolayı da birçok şeyin kayıt altına alınmasını ısrarla tavsiye etmiştir. Efendimiz tavsiye ettiği için sonrasından gelenler de tavsiye etmiştir. Bakın Ma'in İbni Sa'ide isimli bir alimimizin bir sözünü aktarayım size. Diyor ki Ma'in İbni Sa'ide, el eğer yazı yazarsa eldir. Yazı yazmayan el, el değil ayaktır. Bir alimin kitabetin önemi için söylediği söz. Eğer el yazı yazarsa eldir. Yazı yazmayan el, el olsa da el değil ayaktır. Bugün misafir olacağımız Halid İbni Said de şunu söyler. Yazı yazmayanın sağ eli sol el gibidir. İçimizde belki sol elini kullananlar var, onlara değil. Kasıt nedir burada? Yazmaktır. Yazmıyorsa o el el değildir. Aslında Halid İbni Said'in de söylediği bundan başka bir şey değil. Onun hayatında kitabetin nerede durduğunu zaten göreceğiz. O özelliğinden dolayı o ilmi bağlayan bir sahabidir. Yani sağ elini hayatının sonuna kadar kullanmış ve bu konuda öyle bize bir miras bırakmıştır ki ben işin sonunda söyleyeceğim o mirası. Bıraktığı miras hadislerin de çok çok ötesinde bir mirastır. Ne olduğuna geleceğiz. Peki kimdir Halid İbni Said? Aslında biz Halid'in şahsında iki kardeşini de burada tanımış olacağız. Suffa'nın iki öğretmenini daha tanıyacağız. Kim bunlar? Eban ve onun diğer kardeşi Amr. Üç kardeş bunlar. Halid, Amr ve Eban. Üçü de aynı babadan, aynı anadan. Üçünün özelliği de odur. Üçü de sağ elini kullanır. Üçü de ilmi bağlar, ilmi kayıt altına alır. Bunlar üç kardeşte ama özellikle üzerinde duracağımız Halid olduğu için Halid'in üzerinden konuşalım. Beni Ümeyye'dendir. Beni Ümeyye'yi az çok hepiniz bilirsiniz. Nasıl bir aile olduğunu da bilirsiniz. Bu aileden ilk iman eden şahıstır. Hazreti Osman'dan bile birkaç gün önce iman etmiştir. Bu zatın babası Said İbni As, asıl künyesiyle Ebu Uhayha, gerçekten ikinci bir Ebu Cehil'dir. Az bir şey siyeri bilenler Ebu Uhayha ismine rastlamışlardır birçok yerde. 13 yıl boyunca başta kendi ailesinden iman edenler olmak üzere Müslümanlara yapmadığı zulüm kalmamıştır. 13 yıl boyunca bunu devam ettirmiş, en sonunda da küfür yolunda ölmüştür. Bu zatın 5 tane oğlu var. Üçünü söyledim. Halid, Amr, Eban. Diğer ikisi Ubeyde ve El-Asi. Bu ikisi 3 kardeşi kadar nasipli değil. 5 kardeşten 3'ü Müslüman olmuş. İkisi Bedir'e katılmış müşrik saflarda ve müşrik olarak Bedir'de öldürülmüşlerdir. Böyle bir aile. Bu aileden biz isimler tanıyoruz. Mesela Hazreti Osman neyidir Halid İbni Said'in? Hazreti Osman Halid'in amcasının torunudur. Amcası El-Asi, onun oğlu Affan, onun oğlu Osman. Ebu Sufyan'la Halid İbni Said öz amca çocuklarıdır. Ve diğer Beni Ümeyye mensuplarına olan yakınlıklarını biliyorsunuz. Peki bir şey ilginizi çekti mi? Üç kardeş de okuma yazma biliyor dedim. O günün dünyasına gitsek bunun ne kadar değerli olduğunu biliriz. Bakın Belazuri'nin verdiği bir liste var bize. Diyor ki nübüvvet Mekke'de söz söylemeye başladığı zaman Mekke'de okuma yazma bilen insan sayısı sadece 17 idi. 17 insan sadece okuma yazma biliyor. Tabi bu listeye eleştiriler yapılabilir. Listede olmayan bazı isimler de eklenebilir. Hadi biz olmayanları da eklesek inanın bir 10 tane daha ekleriz. Sayı 27'den fazla olmaz. Bu kadardır. Okuma bilen sayısı çoktur ama yazı bilen insan sayısı çok azdır. Hatta yine aynı Belazuri, Medine gibi şehir kültürünün hakim olduğu bir coğrafyada okuma yazma bilen insan sayısının Mekke'den daha az olduğunu söyler. Yine onun verdiği rakamı esas alırsak Medine'de okuma yazma bilen insan sayısı sadece 10'dur. Bir daha Mekke'ye dönelim. Mekke'de okuma yazma bilen isimleri tek tek bize söyler Belazuri. O 17 isimden 7 tanesi Beni Ümeyye'dendir biliyor musunuz? 7'si aynı ailedendir. Hazreti Osman, Ebu Huzeyfe, Halid İbni Said, onun kardeşi Eban, Ebu Sufyan ve Ebu Sufyan'ın iki oğlu Yezid bin Ebu Sufyan ile Muaviye İbni Ebi Sufyan. Bu 7 isim Mekke'de okuma yazma bilenlerden Beni Ümeyye'ye mensup olanlar. Burada Yezid ismi geçti, renkleriniz değişmeye başladı. O Yezid bizim bildiğimiz Yezid değil. O Yezid Kerbela'da Hazreti Hüseyin'i katleden Yezid, o değil. Bu o Yezid'in amcası Yezid. Yani Ebu Sufyan'ın oğlu olan Yezid. Bu Yezid Ebu Sufyan'ın oğludur, Muaviye'nin abisidir. Ama şöyle bir şey diyeyim, nasıl biri olduğunu anlayın. İslam tarihinin ikinci Halid bin Velid'idir. Salih'tir, abittir, komutandır. Yani bir aileye mensup olması o aileden diye hepsinin aynı olması anlamına gelmez. Hazreti Osman da o ailedendi ama Zinnureyn'di Osman. Meleklerin haya ettiği bir sahabiydi. Dolayısıyla bu ayrımı bizim de gözetmemiz lazım. Şahısların tarihe bıraktıkları izin arkasında olmamız lazım. İsimlerle ya da tarafgirliklerle işimizin olmaması lazım. Peki burada şöyle bir soruyu sormamız lazım. Neden aynı aileden 7 isim okuma yazma bilir? Bu ailenin ne özelliği var ki böyle bir kabiliyeti elde etmişler? Bu soruyu sorduğumuzda, araştırdığımızda aslında işin nedenini anlamış oluyoruz. Nedir nedeni? Arap hattının ilk mimarı Bişir bin Abdülmelik'tir. Tarihi kayıtların bize verdiği bilgi. Arap hattını ilk kez ortaya koyan, yaygınlaştıran, bir disiplin halinde insanların kullanmasını sağlayan isim Bişir bin Abdülmelik'tir. Bu zat bir müddet sonra, yani hattı kullanmaya başladıktan sonra, yazıyı kullanmaya başladıktan sonra Mekke'ye gelir ve Ebu Sufyan'ın kız kardeşi Sahba binti Harp ile evlenir. Bakın o aile ile böyle bir bağ kuruyor. Sahba ile evlenince Ebu Sufyan'ın babası Harp bir şart koşar ona. Kızımın mihir bedeli bana öğreteceğin kitabet olsun diyor. Ve Harp bin Ümeyye, yani Ebu Sufyan'ın babası Harp, bu evlilik bağından dolayı yazıyı öğrenir. Harp öğrenince ilk işi nedir? Oğluna öğretmektir. Yavaş yavaş Beni Ümeyye'den hemen hemen herkese yazıyı öğretir. Beni Ümeyye'nin dışında kalanlara ise istediklerini öğretir, istemediğini öğretmez. Mesela Belazuri'nin verdiği listede okuma yazma bilenlerden bir tanesi de Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer kimden öğrenmiştir okuma yazmayı biliyor musunuz? Ebu Sufyan'dan. Ebu Sufyan'dan neler neler vererek ancak öğrenebilmiştir. Bu bağdan dolayı o aile okuma yazmayı biliyor. Okuma yazmayı bildiği için de istediklerini öğretiyor, istediklerini öğretmiyor. İşte Halid İbni Said de böyle bir aileye mensup biri olarak okuma yazmayı İslam'dan önceki dönemde de bilen isimlerden bir tanesidir. Bu Halid 23 yaşına kadar aynen kendi kavmi gibi, kabilesi gibi şirk üzere bir hayat yaşar. İyi bir tüccar, akıllı bir insandır, kabiliyetli biridir, sayılı birisidir o aileden dolayı ve tüccarlığından dolayı. 23 yaşlarında bir rüya görür. O gördüğü günler o rüyayı, İslam'ın sedası da yavaş yavaş, dedik ya 3-5 insanda yankılanmıştır. Allah bataklıktan seçip alacak ya, bir şekilde bir şeyleri vesile kılacak. O gün görülen o rüya Halid'i imana taşıyan bir vesile olacak. Ne görecek Halid? Görecek ki büyük bir ateş, büyük bir çukur. Babası belinden tutmuş onu çukura doğru itekliyor. Tam çukurun içine düşecekken bir el onu tutup çekiyor. Elin sahibine bakıyor rüyasında, Abdullah'ın oğlu Muhammed. Sabah uyanır uyanmaz o rüyanın şokuyla ne yapacağını şaşırır. Ebu Bekir'in kapısına koşar. Olayı Ebu Bekir'e anlatınca Hazreti Ebu Bekir de olayın aslını ona söyler. Ve o gün, o rüyayı gördüğü gün, Hazreti Ebu Bekir'le rüyasını paylaştıktan sonra direkt Efendimizin huzurundadır ve direkt o kelime-i tayyibeyi orada söyleyecektir. Böyle yaparak İslam'ın ilklerinden, sabikundan, öncülerden, evvelinden olmaya hak kazanacaktır. İman edecek ama o aileden iman etmenin ne olduğunu biz en azından Hazreti Osman'da biliyoruz. İşkenceler, baskılar, şunlar bunlar. O bir tarafa. İman ettiği gün Efendimizin ona biçtiği bir rol var. Nedir o? Sağ eli çalışıyor. Elinde kalem var. Ve kalemin üzerine yemin eden bir dinin peygamberi var huzurunda. Ne yapacak? Anında Halid'e biçilen rol katipliktir. Bakın Ubey İbni Kab Medine'nin ilk vahiy katibidir. Onu söyledik. Mekke'nin ilk vahiy katibi kimdir? Halid İbni Said'dir. İlk kez Allah Resulü ona ayetleri yazdırmıştır. Siz zannediyor musunuz ki ayetler Medine'de yazılmaya başlandı? Hayır. Ayetler Mekke'de ilk gün, Hazreti Ömer'in de Müslümanlığını hatırlayın, ilk günlerden itibaren yazıyla kayıt altına alınmaya başlanmıştı. Peki merak ediyor musunuz? Halid'in ilk yazdığı ayet hangisidir? Şöyle bir düşünün, hangisidir? Yıllar yılı kendisi söyleyecek. Ben Besmele'yi ilk yazan adamım diyecek. İlk yazdığı şey Bismillahirrahmanirrahim'dir. Hatta onu yazarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi okuma yazma bilmiyor ama B'yi şöyle yaz, S'ini şöyle yaz diye Efendimiz'den direktif almıştır. Böyle biridir. Halid İbni Said demek vahyin emin katiplerinden biri olması demektir. Allah Resulü onu Darül Erkam'da bu iş için istihdam etmiştir. İlk günler ona biçilen rol böyledir. O 6 yıl boyunca Erkamlı yıllarda, yani Darül Erkam'daki talim ve terbiyenin devam ettiği yıllarda bir taraftan ilim öğrenirken o kutsi evde, bir taraftan da imanı adına bedel öder. Babası ona yapmadığı işkence kalmaz. Aynen Bilal gibi birçok işkencenin muhatabı olur. Aynı Bilal'in işkenceleri, kaynaklar onu anlatır. Kızgın taşın altında bırakmak mı, günlerce aç susuz bırakmak mı, aklınıza ne geliyorsa hepsini tadar. Artık 6. yılın sonunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Habeşistan için hedef gösterince Müslümanlara, o da 2. Habeşistan hicretine hanımı Ümeyme binti Halef ile birlikte katılır. Yepyeni bir hayat başlayacak. 6. yıldan hicretin 7. yılına kadar. Kaç sene? 13 sene. 13 sene boyunca onun hayatı Habeşistan'dadır. Aynen Cafer bin Ebu Talip gibi. 13 sene boyunca Habeşistan'da kaldığı yıllara ait bazı rivayetler var. Ben hepsini anlatacak değilim ama mesela orada Eme diye bir kızı olur. O kızı daha sonra Ümmü Halid künyesini alır. Ümmü Halid diye tarihe geçen o kız daha sonra Zübeyir bin Avvam'ın hanesine ona hanım olarak gelir. Bunun ötesinde bir rivayet daha var. Efendimizin halasının oğlu Ubeydullah İbni Caş kimle evlidir? Ebu Sufyan'ın kızı Ümmü Habibe ile evlidir. Hanif'ti önceleri, sonra Müslüman oldu. Sonra hanımı Ümmü Habibe ile birlikte Habeşistan'a hicret etti. Orada Hristiyanlığı tanıyınca irtidat edip Hristiyan oldu. Daha sonra suda boğularak o hal üzere de öldü. Ümmü Habibe onun dul kalan eşi, eşi böyle olmasına rağmen iman yolunda sebat etti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da hem Ümmü Habibe'yi taltif etmek için hem de Beni Ümeyye ile böyle bir bağ kurmak için Ümmü Habibe validemize talip oldu. Bir mektup yazdı Kral Necaşi'ye, vekilim sensin dedi, bana Ümmü Habibe'yi iste dedi. Mektup gelince Necaşi Ümmü Habibe'yi çağırdı. Dedi ki Allah Resulü beni vekil tayin etti. Ben şimdi onun adına seni ona istiyorum. Ümmü Habibe validemiz dedi ki madem Efendimiz seni kendisine vekil tayin etti. Benim vekilim de amcamın oğlu Halid İbni Said'dir. Beni ondan iste. Ve Necaşi Halid'den ister Ümmü Habibe'yi, Ümmü Habibe'yi Halid verir. Bu nikaha da o böyle bir olayla şehadet eder. Yıllar yılı bunu da anlatacaktır bizlere. Hicretin 6. yılı, 13 yıl iman adına Habeşistan'da kalmış. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir çiban başı olan Hayber'i temizledikten sonra Medine'ye revan olduğu bir anda Cafer bin Ebi Talip geride kalanları da alarak Efendimiz'e gelir yetişir. Efendimiz Hayber gibi bir yeri fethetmiş, yüreğinde büyük bir sevinç var. Bir anda Cafer'i de görünce karşısında Cafer'e mi sevineyim? Hayber'in fethine mi diyecektir. İşte o topluluğun içerisinde Halid de var. Halid İbni Said hicretin 7. yılında geldiğinde Efendimiz bir daha ona hangi rolü biçti? Aynı rolü. Anında Suffa Mektebi'ne katip olarak aldı. İşi bu. İlmi bağlayacak ya, nesillerden nesillere nakledecek ya, elini de iyi kullandığı için, yazıyı da iyi bildiği için Efendimiz direkt onu seçecek. Senin yerin bura diyecek. O kadar geç gelmesine rağmen Suffa Mektebi'nde yine ona katiplik görevi verecek. O yıldan Hicri 11'e kadar Halid nice ayetleri yazacak bizlere ve nice önemli vesikaları yazacak bizlere. Hani dedim ya, öyle bir şeyden bahsedeceğiz ki hadislerden daha önemli. Nedir o? Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bizzat yazdırdığı vesikalardır. Bugün Allah Resulü'nden bize nakledilen vesikalardan tam 7 tanesinde kalem Halid'in kalemidir. Bakın dostlar, hicretin 9. yılı Taiflerle yapılan bir anlaşma var, Taiflilerle. Hicretin 9. yılında. Siz İslam tarihinde Siyer'in sayfaları içerisinde Medine vesikasının ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz değil mi? Medine vesikası dünyanın ilk yazılı anayasasıdır. İslam'ın değil, dünyanın ilk yazılı anayasasıdır. Ondan sonra yıllar sonra batıda anayasa kaleme alınmıştır. Medine vesikası bu yönüyle Müslümanların iftihar edeceği bir vesikadır. 52 maddeden oluşur Bir kısmı Müslümanlar arası hukuku düzenler, bir kısmı bölgedeki Arapların yani Medine'deki Arapların hukukunu düzenler, geri kalan kısım ise Yahudilerin kendi aralarında ve Müslümanlarla olan aralarındaki hukuku düzenler. Bu Medine vesikasının önemini biliyorsunuz. Şimdi buradan bir yere geleceğim. Hicretin 9. yılı, Efendimizin Taiflilerle yaptığı anlaşma 22 maddelik bir anlaşmadır. Bu anlaşma da en az Medine vesikası kadar önemlidir. Efendimiz bir yeri fethetmiş, bölge ahalisi, ahalisiyle 22 maddede bir anlaşma yapmıştır. 22 maddenin her bir maddesi bizim için çok çok önemlidir. İşte bu maddenin, bu maddelerin katibi Halid İbni Said'dir. Sadece bu mu? Hayır. Taybelilerle bazı anlaşmalar yapmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı diplomatik mektuplar göndermiştir. Hepsinde bu söylediğim 7 tane vesika niteliğindeki yazıda da Halid'in kalemi vardır. Bu o kadar önemli bir şey ki şöyle bir düşünmeye sizi çağırıyorum. Efendimiz o günün dünyasında yaygın olan bir şeyi yapabilirdi. Ne yapardı? Sözlü olarak mesajını ulaştırırdı. Elçilerine sözlü olarak söylerdi. Elçiler de gider o kralın, o hükümdarın ya da neyse artık muhatap, o muhatabın önünde Efendimizin fermanını ulaştırabilirdi. Zaten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mesela Heraklius'a yazdığı mektup bile Arapçadır. Aslı elimizde mevcuttur. Heraklius Arapça bilmemektedir. Elçi onu Arapça okuyacak. Huzurda bulunanlar onu Heraklius'un anlayacağı dile çevirecek. Peki Efendimiz niye buna rağmen özellikle bunu yazıyor? Sözlü olarak gönderseydi daha kolay ulaşmaz mıydı mesaj? Burada çok önemli bir nokta var. O mektuplar bize yazıldı bize. Ne Heraklius'a, ne Mısır kralına, ne başka birine. O mektuplar bize yazıldı. Biz Allah Resulü'nün bizzat direktifiyle 1400 küsür sene önce yazılan o mektupları elimizde tutarak şu anda İslam'ın ilim mirasının ne kadar sahih, ne kadar doğru bir çizgiyle nesillerden nesillere nakledildiğini bu mektuplar sayesinde bir kez daha görüyoruz. Bu mektuplar kayıptı. Batı dünyası İslam dünyasını işgal edince birçoklarını gasp etmiştiler. Mektuplar 1900'lü küsürlü yıllarda Müslümanların eline geçti. Allah kendisinden ebeden razı olsun. O mektuplardan 6 tanesinin mimarı Muhammed Hamidullah'tır. Hamidullah Hoca olmasaydı biz onların orijinallerine de ulaşamazdık. Mektupların asılları bizlerin elinde olmasa bile 1400 küsür yıldır biz kaynaklarımızda mektupların metinlerini okuyorduk. Metinleri vardı. Orijinalleri yoktu ama metinleri vardı. Metinler bulununca bir de karşılaştırdık ki baktık ki sözlü olarak nakledilen o mektuplar yazıya geçtiği günden sonra bize kadar o kitaplardaki nakillerinde hiçbir problem yok. Ne büyük bir lütuf biliyor musunuz bu bizim için? Bugün hadis konusunda, İslam'ın rivayetleri konusunda, rivayet kültürü konusunda fırtınalar koparanlara verilmiş en büyük cevaptır bu. Bizim sözlü geleneğimiz bile yazılı geleneğimiz kadar sahihtir. Elhamdülillah bunu göğsümüzü gere gere söyleyebiliriz. En büyük delilleri de Efendimizin diplomatik mektuplarıdır. Alın size cevabını. Bunu bize nakleden en önemli isimlerden bir tanesidir Halid İbni Said ve biz ona konuk oluyoruz şimdi. Dedim ya onun bize naklettikleri çok önemlidir diye, öneminin ne kadar olduğunu buradan anlayın. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yaşadığı süre boyunca Halid'i bu iş için kullandı. Daha sonra Halid'den memnun olarak vefat edip gitti. Hazreti Ebu Bekir İslam devletinin ilk halifesi olunca Halid biat etmedi. Sebebi ne? Hazreti Ali'yi daha layık görüyordu. Peki bu zat Beni Ümeyye'den değil mi? Evet öyle. Ama onun kanaati böyleydi. Ne zaman Ali biat etti, ondan sonra Halid geldi biat etti. Biat ettikten sonra da Hazreti Ebu Bekir'in emirleri doğrultusunda bir çizgisi, bir hayatı oldu. O askeri sahada da, zekat memurluğunda da birçok konuda her zaman hem Efendimizin emrinde, daha sonra 6 ay gecikse bile Hazreti Ebu Bekir'in el emrinde yaşadı. Ancak hicretin 14. senesine kadar. Hicretin 14. yılı 50 yaşlarındadır. İslam orduları Mercus Sefer Savaşı için o topraklardadır. O da oğlu Said ile beraber oradadır. Said ile beraber, oğluyla beraber aynı savaşta yer aldığında Allah ikisine de o topraklarda şehadet nasip edecektir. Allah şehadetini kabul etsin. Geriye ne bırakmış? Koca 7 vesika bırakmış ki önemlerini söyledim size. Bu zatın rivayet ettiği hadis yok. Tek bir tane yerde Buhari ve Müslim ortaklaşa rivayet eder. Rivayet ona ait değildir. Ama onun adı geçer. O rivayeti ben size anlatacak değilim. Çünkü rivayeti anlatmaya benim şu anda halim müsait değil. O rivayet biraz anlatım noktasında sıkıntılı bir rivayettir. Bir hanım çok mahrem bir meseleyi Efendimiz aleyhissalatü vesselama söylüyor. Halid de o meclistedir. O kadar mahrem bir mesele ki artık Halid dayanamıyor. Efendimiz'e de bir şey söyleyemiyor ya. Hazreti Ebu Bekir'i çekiyor kenara. Diyor ki niye konuşturuyorsun bu kadını? Bak nelerden bahsediyor. Al götür kadını Efendimiz'in huzurunda. Hazreti Ebu Bekir tebessüm ediyor. Efendimiz dinliyor, ben ne yapayım diyor. Efendimiz onu dinliyor. Demek ki bir şey söyleyecek, bir hüküm ferman edecek. Sadece hadis külliyatında Halid'in ismi böyle bir olaydan dolayı geçer. Rivayeti yoktur. Ama o mektupları dedim ya, rivayetlerinden çok çok daha farklı bir miras bize bırakmıştır. İşte Halid'in kısaca hayatı bu. Peki gelelim Ensar'a. Ensar'dan kimi işleyeceğiz? Alim, arif, abid bir sahabi işleyeceğiz. Biraz geç gelmiş ama geç kalmamış. Geç gelmiş, sonra basamakları öyle bir çıkmış ki bakın bu gece bizim konuğumuz olmuş. Biz buraya genelde Suffa'nın hem talebelerini hem de hocalarını konuşmak üzere seçeceğimizi söylemiştik. Bu da öyle biri. Hem talebedir Efendimizin hem de nicelerinin hocasıdır. Öyle bir hocadır ki o hayatında Kur'an'ı en iyi hıfz edenlerden biri olmuştur. Kim bu zat? Ebu Derda. Ebu Derda'yı da biz Efendimizin bir hadisi üzerinden ona bir serlevha belirleyerek anlamaya çalışacağız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun hakkında ne diyor biliyor musunuz? Ümmetimin en abidi, en müttakisi, en hakimi Ebu Derda'dır. Şimdi Efendimiz böyle bir şey söyleyince artık biz Ebu Derda'ya ne söyleyebiliriz? Elbette ki bu hadisi serlevha yapacağız kendimize. Ümmetin en abidi, en müttakisi, en hakimi Ebu Derda deyip Ebu Derda'yı anlamaya çalışacağız inşallah. Doğum tarihini net bilmiyoruz. Ancak çok sevdiği bir dostu var. İhtimaldir ki dostuyla akran olabilir, yaşıt olabilir. Kim o? Abdullah İbni Revaha. Eğer bu zatla aynı yaşıtsa doğum tarihi takriben 587-590'dır. Bu tarihlerde doğmuşsa demek ki İslam Mekke'de söz söylemeye başladığında 20-23 yaşlarında bir delikanlı. İslam Medine'ye geldiğinde 32-35 yaşlarında delikanlılıktan yavaş yavaş olgunluğa yürüyen birisidir. inanılmaz akıllı bir tüccardır. Medine'de en iyi işleyen dükkanlardan birinin sahibidir. Ve ticaretini büyük bir sevgiyle yapar. Öyle ki Medine'ye Allah Resulü gelmiş, umurunda değil. Adam ticarete öyle bir dalmış ki hiçbir şeyi gözü görmüyor. Efendimiz gelir, aradan yıllar geçer. Bir yıl, iki yıl, iki buçuk yıl, Bedir'in sonrasına kadar yine Ebu Derda'da tık yok. Hiç ne umursuyor, ne soruyor, ne soruşturuyor. Ama arkadaşı Abdullah İbni Revaha önceden iman etmiş. İman etmiş, gerçekten dost olduğu için iman eder etmez dostunu unutmamış. Ben nasıl bu imanın mutluluğunu taşıdım, tattım, dostum, arkadaşım Ebu Derda da tatmalıdır diye iki de bir onun yanına varmış. Ona dine ait risaletin mesajlarına dair bir şeyler söylemiş. Abdullah ne demişse Ebu Derda döndürmüş dolaştırmış, sözü ticarete getirmiş. Bazen kızmış, bazen bağırmış Abdullah İbni Revaha. Ama hiçbir zaman dostunu silmemiş. Silmemiş. Dost bu zaten. Şimdi siz hidayetin şerbetini içince yıllarca hukukunuz olan insanları bir çırpıda silip atacak mısınız? Hayır. O hukukun bir gereği var. Nedir o? Allah bana tattırdı ya bu mutluluğu. Şimdi sıra bende. Ben de aynı mutluluğu kardeşlerime, arkadaşlarıma, dostlarıma tattırmalıyım. Abdullah İbni Revaha'nın derdi budur. İki de bir gider gelir. Gider gelir, netice değişmez. Hicretin ikinci senesi, Bilal asker istiyor Bedir'e. Bir daha gideyim der. Bedir'e çıkacak. Bedir'in arafesinde varır, Bedir'e çıkacağını da söyler. Ona dine ait bir şeyler söyler. Ebu Derda ne yapar biliyor musunuz? Abdullah'ı vazgeçirmeye çalışır. Gel gitme der. Bak gideceksin, hiç yere bir iş gelecek başına. Belki dönmeyeceksin. Onu ikna etmeye çalışır. O onu imana taşır. O onu Medine'de kalmaya ikna etmeye çalışır. Aralarında yine bir tartışma olur. Çıkar gider kızgınlıkla Abdullah. Ben eğer Bedir'den sağ gelirsem ben bilirim sana yapacağımı der ve gider. Ama Ebu Derda da dosttur. Günlerce Bedir'den dönene kadar dua eder. Ne olur Abdullah sağ salim dönsün diye. Allah Abdullah'ı sağ salim Bedir'den geri döndürür. Bedir'den gelince ilk ziyaret edeceği kimdir? Dostu Ebu Derda'dır. Ziyaretin konusu yine nedir? İmana davettir. Ama yine olmayacaktır. Hiçbir şey söylemez Abdullah. Çıkar gider. Aradan birkaç gün geçince dükkanına değil evine gider. Hanımı görünce kocasının arkadaşını eve buyur eder. Yok şu anda Ebu Derda der ama gelmek üzeredir. Sen bekle, şimdi gelirdir. Ebu Derda eve girer. İlk yaptığı şey Ebu Derda'nın putunu paramparça etmektir. Parçalar, her bir parçasını da evin bir odasının bir köşesine koyar. Ve ondan sonra çıkar gider. Ebu Derda gelir, bakar ki put o halde, bir sinirlenir. O sinirle Abdullah'ı bulmak için dışarıya çıkar. O anda şimşekler çakar yüreğinde. Öyle ya, günlerdir Abdullah demiyor muydu? Bu putların bir fayda ya da zarar verme gücü yoktur diye. Kendilerine dahi yapılan zararı bertaraf edemeyenler nasıl kendisine tapanların zararını bertaraf edecektir? Eğer bir güç olsa kendisini korur. Bu sözleri hatırlar, o kızgınlık, o gadapla Abdullah'ın huzuruna gelince daha Abdullah bir şey demeden inandım senin Rabbinedir. Orada iman eder. Abdullah alır, Efendimiz'e götürür. İmana ait cümleyi Ebu Derda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda da söyler. O günden sonra Suffa'nın bir talebesidir. O mektepte İslam'ın hakikatlerine ait bir şeyleri öğrenince Ebu Derda yavaş yavaş farklı bir noktaya gelir. Nedir o nokta biliyor musunuz? Ben ilim adamı olmalıyım der. Ve ticaretini terk eder. Ancak burada bir nokta var, oraya dikkat etmemiz lazım. Ticarette başarısız olunca, madem elimden ticaret gelmedi, tüccar olamadım, hiç değilse hoca olayım demiyor. Tabir caizse para basan bir ticarethanesini terk ederek alim oluyor. Zaten ticarette başarılı olmayan ilimde de başarılı olmaz. Ticaretle ilmin çok yakın bir bağı var. Ne kadar yakın bir bağı olduğunu biz Efendimizin hayatından biliyoruz. Allah Resulü peygamber olmadan önce tüccardı. Ve ticaretin hakkını ödemişti. Ticaretin hakkını ödediği için daha sonra risalete ve nübüvvete memur olunca onun da hakkını ödemişti. Ebu Derda da böyle bir tercih yaptı. Dedi ki ben ancak ailemin geçineceği kadar küçük bir iş yapayım. O işle geçimimi sağlayayım, kimseye yük olmayayım ama bir taraftan da ilimde derinleşeyim. Böyle bir kararı verdikten sonra artık Ebu Derda Suffa'dan çıkmadı. Ne zaman iman etti? Hicretin 3. yılı. 3. yıldan 3 ya da 4 yıl geçmemişti ki o güne kadar nazil olan bütün Kur'an ayetlerini ezberledi. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefatına yakın Ebu Derda hafızasındaki tüm Kur'an'ı Allah Resulüne arz etti. O okudu, Efendimiz tasdikledi. O okudu, Efendimiz tasdikledi. Bu nedir? Arzdır değil mi? Mukabelenin aslı da budur aslında. Mukabele karşılıklı okumaktır. Karşılıklı doğrulatmaktır. Efendimiz Cebrail'i okuyordu. Sahabe de Allah Resulü'nden öğrendikleri kadarıyla Efendimiz'i okuyorlardı. Sayılıdır Allah Resulü'nün hayatında Efendimiz'e Kur'an'ı baştan sona okuyup bizzat Kur'an'ı tasdik ettiren sahabi sayısı, işte onlardan bir tanesidir Ebu Derda. İlimde nereye vardığını varın siz hesap edin. Böyle bir ilim erbabı olunca Efendimiz ona Suffa'da bir yer açtı. O da başkalarına hoca oldu. Bir taraftan öğrendi, bir taraftan öğretti. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun hayatından hep memnun oldu. Ancak ilim öğrenirken bir taraftan da ibadete ait bir seviye noktasında inanılmaz bir seviye elde etti. Öyle bir yere çıktı ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam oradan in dedi. Orası fazla. Orası itidal çizgilerinin üstü. Ve onu, onun gibi olan birkaç sahabi, kim onlar? Mesela Selman-ı Farisi onlardan bir tanesi. Abdullah İbni Amr onlardan bir tanesi. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer onlardan bir tanesi. Bunlara hayır, biraz aşağıya inin diye uyarıda bulundu. Bakın biz Efendimiz'i bize en iyi anlatan Kur'an ayetlerinden biri olan Ahzab suresinin 21. ayetini kendimize serlevha yapmışız değil mi? O ayette Rabbimiz "Lekad kana lekum fi Rasulillahi usvetun hasene" diyordu. Allah Resulü'nü usvetun hasene diye o çağın insanına da bu çağın insanına da takdim ediyordu. Yalnız bu ayetin bizim dünyamıza söylediği söz ile ashabın dünyasına söylediği söz aynı değildir. Bu ayet ne hakkında nazil oldu biliyor musunuz? Açın sebebi nüzul kitaplarını görürsünüz. Bu adını saydığım sahabiler öyle bir hale geldiler ki gece sabaha kadar ibadet hali. Birçoğu hanımını ihmal etti. Senenin her günü oruç. Kur'an noktasında müthiş bir seviye. Öyle bir hale geldiler ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunları topladı karşısına, hayır dedi. Ben sizin için güzel bir örnek değil miyim? Bakın Ben de geceleri kalkar Rabbimin karşısında teheccüd için dururum. Nafile için dururum. Onun huzurunda dururum ama gece yatarım da. Hanımlarımla da beraber olurum. Rabbimle de baş başa kalırım. Oruçlu da olurum, iftar da ederim. Ben sizin için güzel bir örnek değil miyim dedi Efendimiz. Bunun üzerine bu ayet indi. Bu ayet inince şurada duran sahabeyi şu noktaya, itidal noktasına indirdi. Ama şimdi biz bu ayeti okuyunca nasıl okuyoruz? Biz şurada duruyoruz. İdeal çizgi burada. Ayet bizi yukarıya doğru kaldırmaya çalışıyor. Sahabeyle aramızdaki farkı anladınız mı? Onlardan bazılarını yukarıdan aşağıya çekiyor. Bizi ise aşağıdan yukarıya çekiyor. O da doğru değil, bu da doğru değil. Ya doğru olan ney? İtidal çizgisi. İbadette dahi itidal. Efendimizin söylediği bu. Abdullah İbni Amr'a bir gün Efendimiz diyecekti ki, Kur'an'ı nasıl okuyorsun? Ya Resulallah, 3 günde bir okuyorum. Artık ne kadarın o zaman nazil olmuşsa. Hayır ey Abdullah, biraz daha yavaş. Biraz daha yavaş. 1 hafta 10 gün çıkartmış. Ama Abdullah pazarlık ediyor. Nafile ibadetler konusunda da böyle bir münasebeti var. Böyle bir konuşması var Efendimizle. Ama yıllar sonra Abdullah şunu itiraf edecektir. Keşke Efendimiz'i dinleseydim. Yaş geçti, ihtiyarladım, şimdi yapamıyorum. Ama o ne demişti? İbadetin en makbulü az olsa da daim olandır. Sürekli olandır. Keşke o gün onu dinleseydim. Azdan çoğa doğru yürüseydim. Ama şimdi çoktan aşağıya doğru yürüyorum. Efendimiz aslında onların şahıslarında bize bir itidal çizgisini öğretiyor, öğütlüyordu. Ebu Derda'yı o seviyeden bu seviyeye çekmeye çalışıyordu. Efendimizin bu uyarılarından sonra Ebu Derda bunu yaptı zaten. Ama buna rağmen hiçbir zaman o zühdünden asla taviz vermedi. Hayatı boyunca hep böyle gitti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da onun bu hayatından razı oldu. Razı olduğu için ümmetimin en abidi, en müttakisi, en hakimi diye onun hakkında buyurdu. Allah Resulü'nden sonra Hazreti Ebu Bekir'in dönemi. Ebu Derda'yı yine ilme layık bir makamda görüyoruz. İlk kez İslam tarihinde kullanılan bir görev var. Hazreti Ebu Bekir döneminde. Kadi'il Cunt diye. Kadi'il Cunt ordu imamı demektir. Ne demek bu? Ordunun din işlerine bakan bir rehber. Daha sonra Osmanlı'da biraz farklı da olsa kazasker uygulaması var ya, ona benzer bir şey. Aslında Osmanlı'daki kazasker uygulamasının temelinde de Hazreti Ebu Bekir'in başlattığı bu gelenek yatar. Hazreti Ebu Bekir'den sonra Hazreti Ömer de aynı geleneği sürdürür. Ebu Bekir döneminde de Ömer döneminde de bu görevin tek bir adamı vardır. O da Ebu Derda'dır. O dönemde de hep bunu yapmıştır. Hazreti Ömer'in dönemi olunca Ebu Derda Hazreti Ömer'in huzuruna gelir. Ne için? Bana izin ver Şam'a gideyim diye. Niye izin istiyor? Çünkü Hazreti Ömer ashabın kendi hilafet yıllarında Medine'nin dışına çıkmasını yasaklamıştı. Sebep ne? Bir arada durun, birbirinizden haberiniz olsun, insanlar buraya gelsin, sahih İslami çizgiyi sizden öğrensin. Eğer siz İslam'ın coğrafyasının 4 bir tarafına yayılırsanız, birbirinizden haberiniz olmaz. Biriniz başka bir şey söyler, biriniz başka bir şey söyler. Ümmetin arasına bu manada ihtilaflar çoğalabilir. Çok isabetli bir iştihattı bu Hazreti Ömer için, o gün için özellikle. Ve Hazreti Ömer bu iştihadı uygulama için de oldukça sertti. Onun için hiçbir sahabeyi görevlendirme dışında Medine'nin dışına çıkmasına müsaade etmiyordu. Ebu Derda bunu bildiği için izin almak istiyor. zor bela izin alıyor. Ama izni alırken gerekçesini söylüyor. Tek bir görevim var diyor. Gideceğim Şam'a, İslam'a yeni girmiş olan insanlara İslam'ı öğreteceğim. Zaten senin amacın da bu değil mi? Bırak beni hiç değilse Şam'da böyle bir işe yarayayım. İzin veriyor. Varıyor Şam'a. Hazreti Ömer'in günleri öyle bir halde görüyor ki Şam'ı, şaşırıp kalıyor. İnsanlar müthiş derecede dünyevileşmişler. Binalar binalar üstüne konmuş. Herkes dünyaya ait bir şeyler konuşuyor. Ticarete ait şeyler konuşuyor. O kadar zoruna gider ki Ebu Derda'nın, bir münadi çıkarır ve insanların hepsini toplar mescide. Orada halka bir hutbe irade eder. O hutbenin büyük bir kısmı elimizde mevcuttur şu anda. Öyle şeyler anlatır ki orada. Rivayetlerdir ki bir anda mescitteki ağlama sesleri Ebu Derda'nın sesini bastırdı. Efendimiz'i hatırlatır onlara. Hücrelerini anlatır, nasıl evlerde yaşadığını. Ashabın çektiği sıkıntılardan bahseder. Son sözü nedir biliyor musunuz? Şimdidir Ad kavminin miras bıraktıkları o şatafatı, o eserleri, o sarayları size satsam iki dirheme alır mısınız? Hayır, almayız. Sizin bile iki dirheme almayacağınız şeyler bakın insanların elinde çöplüğe döndü. Yarın siz de Ad kavmi gibi çöplüğe dönecek şeyleri miras bırakacaksınız. Peki böyleyse eğer ahireti dünyanıza tercih mi edeceksiniz? Dünyanız için ahiretinizi feda mı edeceksiniz? Bunları söyleyince Şam'ın mescidinde gözyaşları sel olur. Ve Ebu Derda'nın gelişi o topraklara müthiş bir hayat olur. Bir anda Şam bir ilim meclisine dönüşür. Nasıl bir ilim meclisi biliyor musunuz? Ben bir gün bir vesileyle anlattığımda size şöyle bir ifade kullanmıştım. Ebu Derda'nın Şam'da yaptığı şey Şam'ın Suffa'sıydı. Bu. Aynen Suffa'yı. Öyle bir halde oluşturdu ki orada bir anda dünyadan insanları ahirete yöneltti. Ahirete ait onların hayatlarında, düşünce dünyalarında ne yaptı? Bir pencere açtı. Ne diyor biliyor musunuz kaynaklarımız? Onar kişilik halkalar oluşturmuştu Suffa'da. Yani Şam'ın Suffa'sında, mescitte. Bir ara halkalarının sayısı 160 olmuştu. 160 çarpı 10 ne yapar? 1600. 1600 talebe aynı anda mescidin içerisinde halka halka olmuş ilim öğreniyor. Ancak ne ilim? O ilme bir vurgu yapmamız lazım. İlim ama ilmin nasıl öğreneceğini de bize öğretiyor. Peki Ebu Derda nasıl öğretiyor? Nasıl öğrendiyse öyle öğretiyor. Nasıl öğrendi? Allah Resulü'nden bir şey öğrendi. Allah Resulü'nden ilmin edebine ait, ilmin usulüne ait öğrendiği hakikat neydi? Bilgi öncelikli bir ilim değil, amel öncelikli bir ilim. Bu çok önemli. İlim sadece malumatın çokluğu değil. İlim Allah'tan hakkıyla korkmaktır İbni Mesud'un tarifiyle. Haşyettir yani. Onu elde edebilecekse eğer ilim ilimdir. Yoksa o malumattır, bilgidir. Ebu Derda bunu Suffa'da çok iyi öğrendiği için aynısını Şam'ın Suffa'sında uyguluyor. O 1600 kişi yani 160 halka hepsi aynı şeyleri öğrenmiyorlar. Neye ihtiyaçları varsa onu öğreniyorlar. Kur'an'a mı? Tefsire mi? Hadise mi? Onu öğreniyorlar. Yani o günün insanları umumun önünde umumu ilgilendirmeyen meseleleri konuşmuyorlar. Bu bir ilmin edebi. Çıkıp da orada toplantılarda bugünün dünyasıyla kıyaslarsak işte bir televizyonda hiç insanların faydasına olmayacak, hiç insanların işine yaramayacak, amel anlamında onlara ameli bir değer katmayacak meseleleri umumun nazarında konuşmuyorlardı. Onların başka dertleri vardı. Neydi dertleri? Amel öncelikli bir ilmi onlar da hayatlarının esası kılmıştı. Anlayabilmemiz için bir örnek vereyim mi? Talebenin biri varır hocasının huzuruna, bir soru sorar. Ebu Derda cevap verir. Bir tane daha sorar. Ebu Derda ona da cevap verir. Bir tane daha sorar. Ebu Derda der ki üçüncü soruda, ne yapacaksın bu kadar bilgiyi? Bak, öğrendiğin her şey aleyhine topladığın bir delildir. Cevabı duydunuz mu? Öğrendiğin her şey aleyhine topladığın bir delildir. Yüzmeyi biliyorsan denize açıl. Ebu Derda'nın sözü bu. Yüzmeyi biliyorsan denize açıl. Yok, eğer bilmiyorsan yüzmeyi bilene kadar yerinde dur. Şimdi tam burada Hazreti Ali'nin ilim tarifini vereyim mi size? İlim haddini bilmektir. İşte bu. Aslında Ebu Derda'nın söylediği Hazreti Ali'nin söylediğiyle aynı şey. Seviye seviye, kifayet miktarı, derece derece, tedricen, amel sahasına taşıyarak, hayatında pratik anlamda bir karşılığını bularak, bunu yaparak öğren, Allah sana bilmediklerini öğretsin. Zaten öyle değil mi? Bildiğinle amel et, bilmediğini Allah öğretsin. Sen bildiğinle amel etme, topla topla, heybe şu kadar olsun, bu sefer çok olduğu için hiçbirini yapma. Ne oldu? Faydadan çok zarar oldu. Ebu Derda'nın Şam'da kurduğu suffa, yani Şam'da oluşturduğu halka böyleydi. Ebu Derda bunu söylerken, bunu yaparken hayatının esası olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini kendisine ilke edinmişti. Neydi o? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demişti ya bir gün, sen dünyada garip bir yolcu gibi ol. O hep bu esas üzere yaşıyordu. Bu esas üzerinde istikametini hiç şaştığını biz görmüyoruz. Bakın Şam'da uzun bir süre yaşadı. Hazreti Ömer gitti, Hazreti Osman gitti, Hazreti Ali gitti. Muaviye'nin dönemine kadar yaşadı. O dönemlerde Muaviye Ebu Derda'nın kapısına bir iş için gelir. İş nedir? Ebu Derda'nın kızı Derda'yı, babasının künyesi oradan, kızı Derda'yı oğlu Yezid'e istiyor. Ebu Derda ne diyor? Yarın diyor sana haber vereceğim. O gece kızını Şam'ın en fakir adamıyla evlendiriyor. Sabah olunca da haber gönderiyor Muaviye'ye. Ben kızımı falanca zatla evlendirdim. İnsanlar şaşırıyorlar. Sultanın oğlu. Kimler neleri feda etmezler değil mi? O saraya, o eve gelin olmak için. Hatırlayın mesela Hazreti Hasan'ın hanımı Cade sırf Yezid'le evlenme adına Hazreti Hasan'ı zehirledi. Böyle bir şey. O bunu elde etmek için neleri feda ediyor? Ebu Derda onu elde etmek için ne yapıyor? İnsanlar merakla soruyorlar. Niye böyle yaptın diyorlar. Ne diyor biliyor musunuz? Kızım oraya gelin gitseydi, önünde hizmetçiler, arkasında hizmetçiler olacaktı. Sarayda, tabir yerindeyse burası bana ait de anlamanız için söyleyeceğim, bir eli yağda bir eli balda olacaktı. Ama kızım orada dünyasını kazanacak, ahiretini kaybedecekti. Varsın dünyasını kaybetsin, ahireti selim kalsın. İşte bu. İstikamet bu. Varsın dünyasını kaybetsin ama ahireti sağlam kalsın. Ahiretine bir şey olmasın. Çadırda yaşasa ne olur? Ömür dediğiniz nedir ki zaten? Bize buradan çok mesajlar var değil mi? herkes bu mesajları kendi dünyasına taşısın. O böyle bir hayat yaşadı. Evinin 4 tane meyvesi vardı. Derdayı dedim kızı, bir kızı da Nesibe. 2 tane de oğlu vardı, Bilal ile Yezid. 4 tane yavrusunu da alim ve alime olarak yetiştirdi. Hatta nasıl, bir örnek vereyim ki anlaşılsın. Kendinden sonra Bilal Şam'ın kadısıdır. Kadı olacak kadar alim bir seviyededir. İlmi böyle bir noktadadır. Yani ilim evinin meyveleri de ilim olmuştur. Ebu Derda için çok şey söyleriz ama zamanımız yetmeyecek bunlara. Bu kadarıyla biz kifayet edelim. Bir sahabiyi tanıyabilmemizin 2 diğer yoluna da şöyle kifayet miktarı değinmiş olalım. Neydi 2 diğer yol? 1, rivayet ettiği hadisler. 2, kendi sözleri. Rivayet ettiği hadisler çerçevesinden baksak, Ebu Derda'nın 179 tane hadis rivayet ettiğini görürüz. Peki 179 tane hadisi şöyle alt alta koysak, genelde rivayet ettiği hadislerin konusu nedir? İşte şahsiyetin anahtarları orada. Bakın, ibadet, ahlak, Kur'an, ilim ve bunların faziletleri. Başka bir şey değil. İbadet, ahlak, Kur'an, ilim ve bunların faziletleri. Yani hayat çizgisi neyse rivayet ettiği hadisler de onlar olmuştur. Peki ister misiniz 3 tane hadis size söyleyeyim. Onun rivayet ettiği 3 hadis. Diyor ki, kıyamet günü insanın mizanında, yani terazisinde en ağır basan şey güzel ahlak olacaktır. Efendimiz diyor bunu, o da rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kıyamet günü insanın amel defterleri açıldığında terazisinde, mizanda en ağır şeyin ne olacağını söylüyor. Neymiş? Güzel ahlakmış. Ahlakı güzel olan bir zat ahlakın güzelliğine dair bir rivayet bize söylüyor. Sonra bu Tirmizi'de geçen bir rivayet. Bir tane daha söyleyeyim Tirmizi'den. Kim bir mümin kardeşinin aleyhinde konuşulduğunda onun şeref ve namusunu savunursa, Allah da kıyamet günü onu cehennem azabına karşı savunur. Efendimiz diyor. Kim mümin kardeşinin yanında konuşulursa, ileri geri şunu yaptı, bunu yaptı, bir sürü şey duyuyoruz değil mi? Bugünlerde de duyuyoruz biz. Bazen sevdiğimiz dostlar, bazen sevmediğimiz dostlar ama duyuyoruz. Sevdiğimiz olsun, sevmediğimiz olsun, müminse eğer aleyhinde konuşuluyorsa yapılacak tavır budur. Ve bunu söyleyen Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dır. Ne diyeceğiz? Onun şeref ve namusunu biz savunacağız. Onun şeref ve namusunu savunursak Allah da bizi cehennem azabına karşı inşallah savunacak. Üçüncüsü, kim ilim öğrenmek maksadıyla yola koyulursa Allah o kimseye cennet yolunu kolaylaştırır. Müjdeye bakın, müjdeye. Bitti mi? Hayır. Devamı var. Melekler ilim öğrenen kimselerden memnuniyet duyar ve bunlardan dolayı kanatlarını yerlere sererek onları kuşatırlar. Şimdi şurada melekler var desem mübalağa olur mu? Allah Resulü söylüyor ve biz buraya ilim öğrenmeye geldik. İlim için burada gayret gösteriyoruz. Bakın, ben bağırıyorum, çağırıyorum, bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Siz de sabredip dinliyorsunuz. Melekler de kanatlarını sarmışlar. Bizimle beraber bu atmosfere ortak oluyorlar. Böyle düşünsek şuradan daha farklı bir tat alırız değil mi? Yerde ve gökte bulunan her şey, hatta sudaki balıklar bile ilimle meşgul olan o insan için Allah'tan af isterler. Bir alimin nafile ibadetle meşgul olan kimseye üstünlüğü ayın yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Muhakkak ki alimler peygamberlerin neleridir? Varisleridir. Bakın o hadisi bu hadisin içerisinden bir cümle olarak Efendimiz nakletmiş. Gerçekte peygamberler ne altın ne gümüş miras bırakırlar. Peygamberlerin mirası bu değil. Ebu Hureyre bunu bildiği için bir gün Medine'de bakar ki insanlar çarşıya pazara dalmış. Şöyle pazarda bağırır. Koşun koşun, peygamberin mirası dağıtılıyor. Tabii insanlar mirasın ne olduğunu bilmeyince herkes ticareti bırakır mescide koşar. Bir de bakarlar ki bir halka insanlar orada bir şeyler yapıyor. Ey Ebu Hureyre kandırdın bizi diye Ebu Hureyre'ye çıkışınca miras bu bu. Allah Resulü'nün mirası bu der. İşte Efendimiz onu söylüyor. Gerçekte peygamberler ne altın ne gümüş miras bırakırlar. Onların bıraktıkları miras ancak ilimdir. Niye alimler peygamberlerin varisleri buradan anlıyoruz. Onların bıraktıkları miras ancak ilimdir. Bundan dolayı kim ilimden ne kadar pay elde ederse o kadar mertebe kazanmış olur. Bir ilim adamının, bir ilim sahibi sahabinin naklettiği hadis. Bu hadiste İbn-i Mace'de geçer. Bu üç hadisten siz Ebu Derda'nın naklettiği diğer 176 hadisi, toplam 179'du ya, diğer 179 hadisi de bunlar, bu üçüyle beraber anlayın. Konuları hep böyledir. İlmin fazileti, ibadetin fazileti, Kur'an'ın fazileti, güzel ahlakın fazileti ve bunların muhafazası. Peki gelelim Ebu Derda'nın sözlerine. Onlarca sözü var. Dedim ya koca bir hutbesi de var elimizde. Yine üç tane söz söyleyeceğim size. Diyor ki halkın hoşlanmadığı üç şey vardır ki ben onları çok severim. Nedir? Fakirlik, hastalık ve ölüm. Halk sevmez bunları. Biz de sevmiyoruz. Biz de halkız ya. Ama Ebu Derda seviyor. Peki neden seviyor? Rabbime kavuşmayı arzu ettiğimden dolayı ölümü severim. Beni kibirden koruyup mütevazi yaptığı için fakirliği severim. Günahlarıma kefaret olduğu için de hastalığı severim. Bir büyüğün büyük bir sözü. İkinci sözü oğullarına bir vasiyeti. Evlatlarım, geniş zamanda Allah'ı unutmayın ki onu anın ki Allah da zor ve dar zamanlarda sizleri unutmasın. Siz geniş zamanlarda Allah'ı unutmazsanız Allah da dar zamanlarda sizi unutmaz. Ben peygamberimizden mescitler bütün müttakilerin evidir sözünü işittim. Sizler de mescitleri kendilerinize ev edinin ki Allah'ın rahmet ve mağfiretini kazanasınız. Yine bir büyük insandan bir büyük söz. Konuşmamız lazım sözü ama sözlerin üzerine ama ona vaktimiz yok. Ona siz konuşun. Kendi nefislerinizle bu sözlerden aldığınız mesajlar üzerine kendiniz konuşun. Üçüncü sözü bilmeyene bir kere, bilip de yapmayana 7 kere yazıklar olsun. Ona ait bir söz. İlmiyle amil dedik ya. Amel öncelikli bir ilim dedik ya. Bakın kendi kametine uygun bir söz söylüyor. Bilmeyene 1 kere yazıklar olsun ki öğrenmemiş. Ama bilip de yapmayana 7 kere yazıklar olsun. Bilip de yapmamak daha büyük bir cürüm, onu söylüyor. Bu sözler, bu rivayetler, bu hayat. Hicretin 32. yılı miladi 652'de. Takriben 60-62 yaşlarında Şam'da vefat ediyor. Şu anda türbesi, kabri de Şam'dadır. Peki İstanbul'da da var. Eyüp'te var bir tane, hemen yanı başımızda. Bir tane de Karacaahmet'te var. Bilmiyorum görenler gördün mü? Görmeyenler de görsün. Onlar ne? Onlar kabir değil. Onlar makam. Makam ne demek? Makam. Ya onlar ayak basmıştır o coğrafyaya hatıra olsun diye, makam oradan gelir. Onların makamı oturdukları yer demek. Ondan dolayı o hatırayı unutmama adına konulmuş bir şey. ya da milletin sevgisi adına, onlara duyulan muhabbet adına, adları unutulmasın, adları yaşansın diye adlarının yaşatıldığı makamdır. Yani yerdir. Dolayısıyla ne zaman biz burada Eyüp'te Ebu Said, Ebu Derda'nın affedersiniz o makamının huzurundan geçsek aslında şunların hepsini hatırlamamız lazım. Hepsini o makamın hatırına, o ismin hatırına hatırlamamız lazım. Doğrusu güzel, Şam'da gidip karşısında dursak, onunla dertleşsek güzel. Ama inanın ki yalanı da güzel. Orada kabri olmasa bile onunla sırdaş olmak, onunla muhabbet etmek, onu orada hatırlamak insana o kadar çok şey verir ki. Biz kabirde ölüleri ziyaret etmiyoruz. Dirileri ziyaret ediyoruz. Dirileri ziyaret ettiğimiz için Efendimiz kabristana girerken Esselamu aleykum dari kavmi mu'minin ve inne inşallah bikum lahikun diyordu. Ey müminlerin yurdunda metfun olanlar size selam olsun. Biz de yakında size geleceğiz. Ölülerle konuşur mu insan? Efendimiz ölülerle konuşmuyor, dirilerle konuşuyor. Hele bir de o diri Allah yolundaysa, Allah yolunda yaşamışsa, şehit olmuşsa ya da hayatı fi sebilillah yolundaysa, Allah yolunda ölülere ölüler demeyin diyen Allah'tır. Allah bizleri onların yolundan, onların mirasından, onların çizgisinden, onların izinden ayırmasın. Rabbim bu iki güzel insanın da, Ebu Derda'nın da, diğer sahabilerin de, şimdiye kadar öğrendiklerimizin de, bundan sonra öğreneceklerimizin de inşallah hayatlarından ilham alanlardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane en ilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.